kuchoma moyo, ila hayawezi kunizuia. Ungesha ntoa roho, pendo lako lingekuwa ni sheria. Tena dhahiri, ni dhahiri unanichukia. Japo sijui ni kwa nini, sababu za kuondoka unazijua. Tena ni za msingi, oh yeah. Tize sia zangu ziheshimiwi. Mama we wacha kuzunga, usijifanye kama ujui. Tatizo mimba yangu uloitoa, mimi niachieni. Sinone nipo kimya, mwenzenu na mengi. Achane na moyo wangu, maneno maneno misipendi. Niachieni. Sinone nipo kimya, mwenzenu na mengi. Achane na moyo wangu, maneno maneno misipendi. I'll do better. Tena hauna shukrani, utasema jinsi kukupenda we. Nikutumie kwa msingi gani, wakati ulinkuta na tesa we. Nalivo kupenda na shida za koma, na madhaifu ya koma. Nikapiga na tafita vya koma, nikuridhie. Na shida za koma, na madhaifu ya koma. Nikapiga na tafita vya koma, nikuridhie. Mimi niachieni. Sinone nipo kimya, mwenzenu na mengi. Achane na moyo wangu, maneno maneno misipeni. Niachieni. Sinone nipo kimya, mwenzenu na mengi. Achane na moyo wangu, maneno maneno misipeni. I'll do better.